To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 lipca, minęła 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zebrewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym w Senacie. Za chwilę początek debaty. Polski MSZ nie ma jak dotąd informacji, by w trzęsieniu ziemi na greckiej wyspie Kos ucierpieli Polacy. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa towarzyszą obchodom Święta Narodowego Belgii. I od razu przenosimy się do Senatu. Właśnie powinno rozpoczynać się posiedzenie, na którym senatorowie zajmą się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Nad ranem po 6 godzinach pracy członkowie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zdecydowali o przyjęciu ustawy bez poprawek i rekomendują to Izbie Wyższej Parlamentu. W Senacie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, jak wyglądały prace w komisji? Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpoczęła wczorajsze posiedzenie wieczorem i przez kilka godzin aż do 1:30 w nocy zajmowała się ustawą o Sądzie Najwyższym. W tym czasie pod Sejmem trwała demonstracja przeciwników tego projektu, a skandowania i okrzyki było słychać na sali. W trakcie nocnych obrad senatorowie z Platformy Obywatelskiej przygotowali blisko 600 poprawek. Żadnej z nich nie uwzględniono w trakcie głosowania, a senatorowie z PO zapowiedzieli, że pakiet poprawek zgłoszą ponownie na rozpoczynającej się porannej debacie na sali plenarnej. Z tego powodu jest bardzo prawdopodobne, że dzisiejsze posiedzenie Senatu może przeciągnąć się do kilku godzin. O czym mówił Dawid Grygorcewicz. Dziękujemy za relację. Na reformę sądownictwa czekało wielu Polaków, mówi wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Odnosząc się do zarzutu opozycji, że całkowity nadzór nad sądami będzie sprawował minister sprawiedliwości, wiceminister mówił w radiowej Jedynce, że to dobre rozwiązanie. To, że minister sprawiedliwości będzie powoływał i odwoływał prezesów i wiceprezesów sądów, no to chyba nie jest niczym złym. No to funkcjonuje w różnych krajach Unii Europejskiej. Jeżeli dzisiaj jedną z bolączek wymiaru sprawiedliwości jest to, że jest przewlekłość, no to kto między innymi odpowiada za efektywność funkcjonowania sądów? A wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO mówiła w Trójce, że zgadza się z premier Beatą Szydło, iż reforma sądów jest potrzebna, ale jak dodawała posłanka opozycji, nie w takiej formie. Ale nie reform polegających na zmianach kadrowych i łamaniu konstytucji. Trzeba się zastanowić, jak usprawnić, żeby sędziowie łatwiej i szybciej mogli przeglądać dokumenty, jak zrobić, żeby te procesy odbywały się szybciej, były sądy skomputeryzowane. To wszystko trzeba robić, ale na pewno nie przez to, że wygasza się niezgodnie z konstytucją Sąd Najwyższy. Przyjęta przez Sejm nowelizacja zakłada, że Sąd Najwyższy będzie składał się z trzech izb: prawa prywatnego, prawa publicznego i dyscyplinarnego. Zadaniem tej ostatniej ma być bezstronne i skuteczne rozpoznawanie spraw dotyczących zachowań sędziów. Ustawa przewiduje też, że po jej wejściu w życie wszyscy członkowie Sądu Najwyższego przejdą w stan spoczynku, z wyjątkiem tych wskazanych przez prezydenta. Jednocześnie ruszyć ma procedura wyboru nowych sędziów. MSZ sprawdza, czy wśród poszkodowanych w nocnym trzęsieniu ziemi w Grecji i Turcji nie ma Polaków. Na popularnej wśród turystów greckiej wyspie Kos zginęły dwie osoby. Według nieoficjalnych informacji to obywatele Szwecji i Turcji. Około 120 osób zostało rannych na Kos, około 70 w tureckim kurorcie Bodrum. A wstrząs miał siłę 6,7 w skali Richtera, spowodował wiele zniszczeń, wywołał też niewielkie fale tsunami. Trzęsienie było odczuwalne także na pobliskiej greckiej wyspie Rodos. Belgowie obchodzą święto narodowe przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie terrorystyczne. 21 lipca 1831 roku pierwszy król Leopold złożył przysięgę i wstąpił na tron. Rok wcześniej Belgia odłączyła się od Niderlandów. Król Filip w orędziu do narodu zaapelował o przezwyciężanie różnic wśród Belgów. Tradycyjnie w przededniu Święta Narodowego król Filip występuje ze specjalnym przemówieniem telewizyjnym. Tym razem wezwał Belgów, by szukali tego, co ich łączy, a nie dzieli. W naszym kraju poczucie wspólnoty musi być silniejsze niż różnice. Nauczmy nasze dzieci, by patrzyły na świat w ten sposób. Król Filip nie nawiązał do zagrożenia terrorystycznego w kraju, a z tego właśnie powodu służby bezpieczeństwa zostały postawione w stan najwyższej gotowości. W Brukseli do zabezpieczenia obchodów zmobilizowano dodatkowych policjantów i żołnierzy. Dziś w belgijskiej stolicy zaplanowano koncerty i festyny. Będzie parada wojskowa i policjanci, którzy wezmą udział w defiladzie, po raz pierwszy będą uzbrojeni. Wieczorem zaplanowano pokaz sztucznych ogni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz w Trójce czas na sport. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Krzysztof Łoniewski. Takie wpadki naszym klubom zdarzają się właściwie co sezon. Tym razem padło na Jagiellonię Białystok. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy nie poradziła sobie z FK Gabala z Azerbejdżanu. Po remisie 1-1 na wyjeździe u siebie przegrała 0-2. Swoje zrobili za to piłkarze Lecha. Przed tygodniem zawiedli i przegrali 2-3 w Norwegii z FK Haugesund. Przy bułgarskiej zwyciężyli jednak 2-0 i w kolejnej rundzie zagrają z holenderskim Utrechtem. Gdzie zagra Neymar w kolejnym sezonie? Media w Hiszpanii i Francji są zgodne. Barcelonę ma zamienić na Paris Saint-Germain. Kwota odstępnego zapisana w kontrakcie Brazylijczyka to 222 miliony euro i PSG podobno jest gotowe tyle zapłacić i dorzucić piłkarzowi 150 milionów za 5-letni kontrakt. Obłęd. Wracamy do kraju. Dziś dwa pierwsze mecze drugiej kolejki w Lotto Ekstraklasie. Beniaminek z Nowego Sącza grał u siebie z Arką. Wisła w Krakowie z Brugbetem. A co czeka na kolarzy na 19 etapie Tour de France? 222 kilometry po prowansalskich wertepach. Będzie pod górkę i w dół, a dopiero na ostatnich kilkunastu kilometrach droga łagodnieje, przestaje się prężyć jak wściekła kotka i delikatnie opada do mety w Salon de Provence. Stąd już tylko zajęczy skok do Marsylii na sobotnią czasówkę, a ponoć trzeci w tabeli Kolumbijczyk Uran jest w tym bardzo dobry. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na zakończenie na dłuższą chwilę zajrzymy do Wrocławia. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. The World Games, Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, oficjalnie się rozpoczęły. Do Wrocławia na największą imprezę w sportowej historii naszego kraju przyjechało ponad 3,5 tysiąca zawodników aż ze 112 krajów. Reprezentacja Polski najliczniejsza, niemal 300-osobowa. Wczoraj mieliśmy okazję obejrzeć interesującą ceremonię otwarcia z bardzo ciekawą oprawą muzyczną i popisami tancerzy. Oficjalnie Igrzyska rozpoczął sam prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Tomasz Bach. Przywitał się z gośćmi i widzami po polsku i powiedział, że sportowcy na The World Games są najlepszymi ambasadorami swoich krajów. Przemawiał też prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, który wcześniej w rozmowie z nami zapewniał, że organizatorzy staną na wysokości zadania. Po tysiąckroć sprawdzaliśmy, harmonogramy są przygotowane, są wolontariusze wyszkoleni, mamy na ulicach Wrocławia kilka tysięcy policjantów, więc myślę, że wszystko zadziała. Też bardzo, bardzo proszę wszystkich wrocławian, żeby okazali maksimum dobrej woli, żeby wszyscy byli uśmiechnięci, żebyśmy byli szczęśliwi. Apelował prezydent Dudkiewicz, a co czeka nas dziś już na sportowych arenach? Posłuchajmy. Dziś zaczyna się walka o medale. W tej chwili powinien się rozpoczynać mecz Ultimate Frisbee Polska-Kanada. To dla mnie wyjątkowe zawody, mówi Ewa Bańbuła z naszej reprezentacji rzucających plastikowym talerzem. Niesamowite emocje, super się czuję i myślę, że to jest taka dodatkowa motywacja, żeby jeszcze bardziej próbować i jeszcze lepiej walczyć na boisku później. Wszyscy olimpijczycy zawsze powtarzają, że niesamowite jest to, jak się zbiorą wszyscy razem, jaka to jest wielka drużyna i że to jest taka wielka moc. Czy ty to też czujesz w jakiś sposób? Ja wcześniej słyszałam, że to będzie 300 zawodników, ale jak wszyscy się zebrali w jednym miejscu i stali do hymnu, to poczułam takie magiczne uczucie, że jednak wszystkich nas łączy jedna sprawa. I to jest fajne uczucie. Rywalizacje zaczną także m.in. pływacy w płetwach, gimnastycy na batutach czy zawodnicy w korfbolu. Wrocław. Michał Gąsiorowski. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotny deszcz, a na wschodzie, w centrum i południu także burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. 18 stopni na Podlasiu, 26 w Lubuskiem, 28 w centrum, do 32 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie telewizora dowolny sprzęt audio. Taniej nawet o 2500 zł. MediaMarkt.pl. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc. Żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz drugi napój energetyczny Werwa 250 ml za jedyne 2 zł oraz płyn do spryskiwaczy Orlen 4 litry z rabatem 30%. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami.

wciąż jeszcze ze mną jesteś. Choć wokół świat się zmienia, prócz ciebie nic już nie mam. Nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Tak daleko stąd, tak blisko. Zbigniew Wodecki, tak było tydzień temu. Miejsce pierwsze listy przebojów. Jak będzie dziś, to ogłosi bosman Marek Niedźwiecki dziś przed godziną 22. Zachęcam Państwa oczywiście do słuchania listy po godzinie 19. Na czas taki, że upalnie będzie dzisiaj i będzie piękny, ciepły, ale już taki wychładzający wieczór. I w bardzo wielu wypadkach, tak to sobie wyobrażam, lista będzie słuchana na wolnym powietrzu, co jest niesłychanie przyjemne. No ale żebyśmy mogli przyjemnie posłuchać przez 3 godziny listy, najpierw teraz przez 3 godziny do 12. Proszę Państwa o głosy, proszę oddać głosy ze strony internetowej. Tam jest pełen zestaw do głosowania. Wczoraj do późnych godzin wieczornych go oglądałem i dziś chcę Państwu zaproponować te utwory, które nie rzucają się tak bardzo w oczy od razu. I nazwy wykonawców, i tytuły, ale proszę mi wierzyć i mam nadzieję, że Państwo się o tym przekonają i potwierdzą. Są godne tego, aby na nie zagłosować. Zacznijmy dziś od amerykańskiej formacji, która nazywa się Hooray for the Riff Raff. One, two, three. And Big Danny is wasted. He said I'm the sweetest thing, boy, that he's never tasted. Mariposa singing love songs, all in her dark apartment. 14 floors of burthen and 14 floors of diet. Living in the city, we're just living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. Oh, I take you to the stairwell and I give you something I can offer. You know, the heart, it's not the hopeless. The heart is a lonely hunter. Hot, long summer day, we're just sneaking by the river. Oh, I lock my dreams away and I watch the city quiver. Living in the city, we're just living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. It was poison. Now everybody wants just a taste of what we sold in. Standing on the rooftop, we're just yelling till the morning. All surrounded by the visions of all who came before this. Living in the city, the city. Hooray for the Riff Raff, tak się nazywają. To, co o nich wiem, to to, że zaczęli w 2007 roku. Pochodzą z Luizjany i mają na swoim koncie trzy płyty. Ta ostatnia wydana w tym roku jest zatytułowana Navigator. No i przynajmniej w moim wypadku trzeba będzie uzupełnić płytotekę, bo zespół bardzo mi się spodobał, a z tego, co widziałem w internecie, dość przyjaźnie podchodzą do życia i do innych ludzi. Przypomnę w zestawie do głosowania Hooray for the Riff Raff. To jest zespół tytuł Living in a City. Myślę, że lubią Państwo, kiedy w radiu pojawia się zespół Jamiroquai. Super Fresh to tytuł tego utworu zespół Jamiroquai. A co się stanie z tym utworem, to już wszystko zależy od Państwa. Jest w zestawie do głosowania. Można na przykład teraz oddać swój głos, a na głosy czekamy jeszcze przez 2 godziny i 35 minut. No jeśli chodzi o Jamiroquai, to jedno z niespełnionych marzeń. Muszę ich zobaczyć kiedyś na koncercie. Gdyby koncertowali gdzieś w Państwa okolicach, proszę koniecznie dać mi znać, bo muszę kupić bilet i pobawić się wspólnie z publicznością, kiedy Jamiroquai na scenie. A w zestawie do głosowania jeszcze jeden artysta, Liam Gallagher. elections and design of vaccinations. Love, you get along. You were sold the one direction. I believe the resurrection's on. Wall of Glass, tytuł tego utworu, Liam Gallagher, gdzie znaleźć w zestawie do głosowania. Wiem, że Państwo mają swoje ulubione utwory, o czym napisała do radia pani Monika z Lublina i napisała, że już oddała głosy, a ten najbardziej ulubiony utwór to dwaj artyści, Kev Fox i Smolik. No i głos oddany, dziękuję pani Moniko, na Lublin zawsze można liczyć. Jestem bardzo ciekaw, jak państwa obecność na koncertach w Łodzi i w Katowicach przełoży się na kondycję jazzmana. One, two, three. He plays so sexy to me. 3, 4, 5, 6. Kids got some brand new licks. 6, 7, 8. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the bank's got a sound. Howling away, it must be judgment day. They run it down like a cat. Checkers and dice rule the back of the room. Cisco on ice, always a reasonable price. Women in heels, heels, heels, in every color she feels. This joint's gonna blow your mind. The drums beat breaking. Click clack time on a cloud. When you think it's over, they're just beginning to rock. They call it jazz, ma'am. The bass pocket is tight. They call it jazz, ma'am. The trumpet's blinding the lights. They shake it down, down, down like fire in a hole. That's the way they do it. That's the way they roll. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip. Down, down, down, down, down. the way they roll. Boska Beth. Użyłem tego słowa, bo państwo tak o niej piszą. Ostatnio Boska Beth had po dwóch koncertach w Polsce, w Łodzi i w Katowicach Jazzman. Zobaczymy, jak jej obecność w Polsce i państwa obecność na koncertach wpłynie na dzisiejsze głosowanie. Przypomnę, ze stron internetowych głosujemy na 10 utworów. Nic się nie zmieniło i nie zmienia się również państwa narzekanie na to, że to strasznie trudno zagłosować na 10 utworów. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy pojawiają się do głosowania dwa utwory jednego wykonawcy. Tak jest w przypadku nowej płyty, którą wspólnie z Markiem się zachwycamy. Autorami płyty są Lindsey Buckingham i Christine McVie i mają państwo do wyboru dwa utwory z tej płyty. In My World to jest ten, który jest na liście, i jeszcze jeden, który z tej płyty chyba najbardziej mi się podoba, Feel About You. Taka aura jak dziś sprzyja porządnemu głosowaniu, zatem proszę sobie wybrać i zagłosować na 10 utworów, być może na ten Lindsey Buckingham, Christine McVie, Feel About You. Otrzymuję raz po raz listy ponaglające do archiwum, a zatem motocykl parkujemy przed alp3.pl i sięgamy po gości, którzy niebawem przyjadą do Polski. lucky. Discontented, feeling bad, filled with envy for possessions other people had. I found my pride had always hurt me. Thought the world to gain control, not realizing I was sitting on a beach of gold. The problems I encountered gave me strength, helped me sustain. To know the pleasure, first I had to cure the pain. When I was searching for solutions, I found the answer lay in. I'm a drifter, but I'm drifting on a silver sea. Oh Lord, I'm a poor man with all the riches I can hold. I'm a beggar and I'm sitting on a beach of gold. I didn't have courage. My life was as dark as night. When alone in the darkness, I saw the brightest light. Let the light shine down. Feel you've nothing left to give. Sick of trying. Have you lost the will to live? Don't be drowning in the shallows with the beach so near at hand. Hear the voice say, stand up, get up and join me on the gilded sand. I'm sitting on a beach of gold. My children, my salvation. The father to this man, they're my teachers. Paying on the golden sand. With my family all around me, I've all the riches I can hold. I'm a beggar sitting on a beach of gold. Był taki czas, kiedy ukazała się ta płyta w 95 roku, że część z nas nie rozstawała się z tym krążkiem i słuchaliśmy tego na okrągło. Z archiwum Beggar on a Beach of Gold, Mike and the Mechanics. W Wielkiej Brytanii wtedy dotarł do miejsca 33 ten utwór. Tylko 33, dlatego że na tej płycie, jak Państwo wiedzą, znajdowało się tak wiele przebojów. Między innymi Another Cup of Coffee, Over My Shoulder. No i wiele jeszcze innych pięknych dźwięków, które wtedy mechanicy nam podarowali. A teraz podarują nam koncert w Krakowie, a na liście w zestawie do głosowania Let Me Fly.

Euroshop dzisiaj! 7 dni szalonych cen w sklepach Euro! Wow! LED TV 40 cali Philips za 1249. 4K Ultra HD LG 55 cali za 2599. Huawei Honor 7 Lite Dual SIM za 775. Laptop Asus Intel Core i5. Dysk SSD GeForce 2 Giga za 2999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. Już teraz w Lidlu. Szynka w kawałku rzeźnik 9,79 za kilogram. Oraz kawa Milona Bellarum aż 30% taniej. 5,55 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 10:10 jak zwykle w piątek. Jan Niebudek. Świat kultury. A rozpoczynamy dziś w Brighton. Stanęła tam maszyna sprzedająca sztukę. Nie napoje gazowane, nie czekoladowe batony, a właśnie sztukę. Konkretnie wydruki, grafik czy fotografii. Ceny wahają się od 20 do 50 funtów. Nieco więcej przyznają Państwo niż puszka coli, ale chętnych nie brakuje, bo sztuka może pozostać z nami jeszcze długo po tym, jak już organizm poradzi sobie z nadmiarem cukru po wypiciu gazowanego napoju. Świat kultury. Przenosimy się do Wenezueli i kilka nazwisk artystów, którzy raczej nie przystąpią do komitetu poparcia prezydenta tego kraju, Nicolasa Maduro. Artystów nie tylko z samej Wenezueli, ale i z całego świata hiszpańskojęzycznego. To Meksykanin Mana, Hiszpanie Miguel Bosé i Alejandro Sanz, Kolumbijczyk Juanes, Ricky Martin z Puerto Rico, czy też Ruben Blades z Panamy. Wszyscy oni stanowczo protestują przeciwko działaniom Maduro, które sprawiły, że na ulicach wenezuelskich miast polała się krew. Alejandro Sanz, nawiązując do śmierci jednej z ofiar, napisał na Twitterze: "Masz na rękach krew Carlosa Jorge Moreno, lat 17, tchórzu", zwracając się do prezydenta Wenezueli. Najgłośniej protestuje Gustavo Dudamel, światowej sławy wenezuelski skrzypek i dyrygent, a to po niedawnej śmierci w trakcie zamieszek młodego skrzypka Armando Canizalesa. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias excepto la militar. Prohibiendo el derecho a queja. Prohibieron el preguntar. Wspomniany już Ruben Blades, legenda salsy i jazzu, podczas niedawnego koncertu w Madrycie zadedykował protestującym w Caracas utwór Prohibido Olvidar, co oznacza nie wolno zapomnieć. Świat kultury. 30 milionów. Tyle warte są dzieła sztuki, jakie udało się odzyskać hiszpańskiej policji. Odzyskać, bo w 2015 roku skradziono je z madryckiego domu należącego do kolekcjonera sztuki, który dostał je w spadku po autorze. A skąd tak wysoka ich wartość? Autorem tym był Francis Bacon, słynny irlandzki artysta, który zmarł w Madrycie w 1992 roku. Niedawno jego studia do portretów George'a Dyera, modela, ale i kochanka artysty, osiągnęły rekordowe ceny na aukcji w Nowym Jorku. Madrycka policja, dodajmy, odzyskała 3 z 5 skradzionych przed 2 laty płócien. Los dwóch wciąż pozostaje nieznany. Wiadomo tylko, że zostały wywiezione z hiszpańskiej stolicy.